Book 2 65 65 65 Phủ định 2 النفي 2 النفي 2 Cái nhẫn này có đắt không? هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ Không, cái này có 100 euro thôi. لا, يكلف 100 يورو فقط. لا, يكلف 100 يورو فقط. Nhưng mà tôi chỉ có 50. لكن معي 50 فقط. لكن معي 50 فقط. Bạn đã xong chưa? هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ Chưa xong. لا, ليس بعد. لا, ليس بعد. Nhưng mà tôi sắp xong rồi. لكن سأجهز حالا. لكن سأجهز حالا. Bạn có muốn thêm súp nữa không? هل تريد مزيدا من الشوربة؟ هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Không, tôi không muốn nữa. لا, لا أريد أكثر. لا, لا أريد أكثر. Nhưng mà một suất kem nữa. لكن آيس كريم آخر. لكن آيس كريم آخر. Bạn sống ở đây lâu chưa? هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Chưa lâu, mới được một tháng. لا, صار لي شهر واحد. لا, صار لي شهر واحد. Nhưng mà tôi đã quen nhiều người rồi. وقد صرت أعرف الكثيرين. وقد صرت أعرف الكثيرين. Bạn ngày mai đi xe về nhà à? هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ Chưa, cuối tuần cơ. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Nhưng mà chủ nhật tôi đã về rồi. ولكني سأرجع يوم الأحد. ولكني سأرجع يوم الأحد. Con gái bạn đã trưởng thành chưa? هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Chưa, nó mới 17 tuổi. لا, هي الآن بلغت 17. لا, هي الآن بلغت 17. Nhưng mà nó đã có bạn trai rồi. ولكن قد صار لها صديق. ولكن قد صار لها صديق. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge